sumabay sa tuwa. Tara tara na gumalaw, galaw ka at sumayaw. Tara sa Pinas sabay sabay isigaw. Tara sa Pinas sige iyong ihataw. Tara sa Pinas gumalaw, sumigaw, sumayaw o oh, halik.